यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 4 अप्रैल सन 1997 को सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरावरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। महात्माओं का सिद्धांत और दूसरा क्या बताया, चलना और उनकी आज्ञा। आज्ञा सिद्धांत एक ही होता है, जो आज्ञा होगी वो सिद्धांत होगा, जो सिद्धांत होगा आज्ञा होगी। ये दोनों एक ही चीज है, बहुत चीज नहीं है। चलने से उनकी शक्ति मिलती है, शक्ति सब हो तो मिलती है। शक्ति ऐसे कोई आप काम करो और कोई बीच में बोझ आ जाए, कोई ऐसा ऐसा नहीं आता है। उनके अनुसार चलने से उनकी सहायता मिलती है, चलने वाले को सहायता को शक्ति मिलती है। पढ़ दे कहती है कल वैष्णव की, आज स्मारतों की एकादशी। माई कहती है कि महाराज आप बोले कि सवा गण औरतों को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, तो हम लोगों को पहले पता नहीं था इस बात का, तो अब कुछ ही साल से वो इधर एकादशी में करते हैं, करने के बाद छोड़ी नहीं कभी। पति देव ने भी कभी कुछ मना नहीं किया, नहीं ना नहीं कहते हैं, तो अब छोड़ दें या एकादशी करते रहे। अब ये इसमें ऐसा करो, पति देव से सलाह कर लो, उसको उद्यापन कर दो। उद्यापन होता है, व्रत होता है ना, वो समाप्त करते हैं। उजुणो कहे अपने, उजुणो मारवाड़ी में उजुणो कहे, संस्कृत में उद्यापन, उजुन कर दियो। तो फिर उजुन कैसा हो, पति मिलकर के आप उसमें उद्यापन कर दे। ये वही है। मैंने सुबह बात कही थी, वही बात अब कहता हूँ, थोड़ी विस्तार से कह दूंगा। हम जो दो काम करते हैं, एक तो संसार का काम करते हैं और एक अपने उद्धार का काम करते हैं, कल्याण का। मेरा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, भगवान मिल जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, ऐसे अपने कल्याण की बात। एक जो खाना पीना चले, घर खर्चा चले, ऐसा काम करें। तो संसार का काम है वो शरीर की प्रधानता को लेकर के है, और पारमार्थिक जो सत्संग है, भजन ध्यान है, जप है, ये खुद आपके स्वयं के लिए है। तो स्वयं तो आप एक रहते हो और संसार ये बदलता है। जैसे आपने सबने ही सुना है और मानते ही है कि जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है, ये मर जाता है फिर तीसरा जन्म होता है, उसके बाद फिर दूसरा जन्म होता है। तो अनेक जन्म जो रहने वाला है उसको लेकर के ये पारमार्थिक बातें होती है। अभी जब ध्यान करो तो कोई पैसा मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, मिल भी जाए पैसा, पर उस हिसाब संबंध नहीं है। भजन ध्यान करने वालों को सुविधा मिलती है, ये तो बात है। आपको क्या बताओ, थोड़ा संकोच होता है करने में, जाकर संकोच होता है। मानो भजन ध्यान करने से रोटी भी मिलती है, ये भी मैं जानता हूँ। ये कोई रोटी रिवाज से भजन ध्यान नहीं होता, समझे। इस वास्ते में कहना चाहता नहीं लोग काम है बीती होती है। एक कथा सुनाई दे नहीं मांगी मिले न रावड़ी करूं कहा लग वर्ण मोहन भोग गले में अटका संतों की शरण। ये तो सुना हुआ है ना आपका मैंने सुनाई है कथा। तो इस संतों की शरण में ऐसा होता है तो पारमार्थी मार्ग तरफ से रोटी भी मिलती है। ये बात भी मेरी देखी हुई है भोगी हुई है जानी हुई है अच्छी तरह से। तो मैं बचपन में आ गया था अगर इस बात मेरे को पता है। और वास्तव में ये भजन ध्यान करना है ये रोटी के लिए नहीं है कपड़ों के लिए नहीं है पदार्थों के भोगों के लिए शरीरों के लिए नहीं है ये केवल जीव के कल्याण के लिए है। तो अपना ये विभाग केवल उद्धार के लिए कल्याण के लिए मुक्ति के लिए जीव सदा के लिए सुखी हो जाए उसके लिए है काम। ये यहाँ काम तो मरने के बाद यहाँ पता ही नहीं रहेगा मरने के बाद कौन हमारा संबंधी था कौन सा घर था कौन सा गांव था कौन माँ बाप थे कौन बेटा बेटी थे पता ही नहीं लगेगा। अगर पता लगे तो अभी बताओ आपको याद है किस जन्म से पहले कहाँ थे आप कौन भाई बंधु थे कौन गांव था कैसी स्थिति थी धनी थे गरीब थे पशु थे पक्षी थे क्या थे। तो ये जो अभी काम कर रहे हैं केवल अभी इस जीवन के लिए ही है जन्म से मृत्यु तक उसका प्रबंध करने का ये धंधा है अभी। और वो धंधा है जीव का खुल का जो सदा के लिए मुक्ति हो जाए सदा के लिए कल्याण हो जाए उसका ये विभाग है। अपने जो संसर्ग करते हैं चर्चा करते हैं सत्संग करते हैं जप ध्यान करते हैं वो करते हैं जो सदा के लिए हमारे उसको मिले वो। और यहाँ जितना काम करते हैं अभी के लिए ज्यादा ज्यादा बेटे पोतों के लिए धन इकट्ठा कर दो बेटे पोता आपका कुछ कर सके नहीं बेटों को पोतों के लिए ये बात है। उन बेटों पोतों के लिए एक कहावत है मारवाड़ी के पूत सपूत तो क्यों धन संचय पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अर्थ यही है कि पुत्र सुपुत्र हो तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं पुत्र कुपुत्र हो जाए कपूत हो जाए तो उसके धन संचय की जरूरत नहीं तो उसके लिए तो जरूरत नहीं अगर आप लिए जरूरत है ही नहीं आपके मिलेगा ही नहीं तो कोरा दुख पड़ा है निखालस दुख पड़ा है कोरा केवल। अब इसमें शंका हो जो कल पशु दूसरी बात सुना जो जो शंका हो सुन लो मानो दो बात है एक शरीर एक शरीरी जिसका वर्ण गीता के आरंभ में ही असोचान सोच चला है मात्रा स्पर्शास्तु है और नत्रिवाम जातु ये दोनों बता बताए है। तो यहाँ जितना काम धंधा मजदूरी करेंगे कारीगरी करेंगे योग्यता प्राप्त करेंगे पढ़ाई करेंगे अच्छा पद पाएंगे जो कुछ करेंगे वो यहाँ का ही है धन कमाओगे तो यहाँ का वहाँ का ही है आपके लिए नहीं है वो आपके लिए तो अपना कल्याण है। आप नरकों में जाओगे स्वर्ग में जाओगे मुक्त हो देंगे बंधन में होगे पशु पक्षी होने जो इनमें जानोगे उसका है अभी। तो अभी जितना काम हम लोग जो करते हैं ये वो है और इस लोग में करने वाले तो कोई आपका संबंध रहेगा नहीं। ये दो विभाग है गीता इसी पर चलिए दूसरे दर्शन चलते हैं जगत क्या है जीव क्या है परमात्मा क्या है तीन चीजें जगत जीव परात्मा ना जो परमात्मा से दो चलता है जैसे जैन आदि है उसमें दो ईश्वर नहीं है उनमें उसमें ईश्वरी बात नहीं चलती उसमें जीव था चेतन जीव और जड़ जगत अजीव और सजीव दो है उनमें अजीव सजीव ये तुम्हारी अजीव है और ये सजीव है वह दो ही है ईश्वर है नहीं वहां वहां ईश्वर है ही नहीं वो जीव ही भगवान बन जाता है और भगवान होकर के मोक्ष सिद्ध है ऊपर उसके ऊपर चला जाता है वो सर्वज्ञ हो जाता है वे जितने जितने मुक्त हुए हैं वो मोक्षला पर रहते हैं। जीव का सिद्धांत है जैनों का उस जैनों में भेद है कहीं 22 टोला है और कहीं 13 पंथी है कहीं समय भी है कहीं जति है कहीं ऐसे कोई कई भेद है जैनों में जैसे हमारे साधुओं में शैव है शाक्त है गणेश ऐसे भेद है मनुष्य मनो में जैसे शिया है सुन्नी आदि मतलब भेद है इस तरह से। तो दार्शनिक तीज है वो एक तो आस्तिक है एक नास्तिक है, तो ईश्वर को मानने वाला का सिद्धांत अलग है, ईश्वर को न मानने वाला का अलग है। जैन आदि ईश्वर को नहीं मानते, सृष्टिकर्ता कोई नहीं है, वो तो भगवान बनता है तो जीव ही भगवान बन जाता है बस, और वो जीव भगवान का ऊंची गति में चला जाता है, और वो भी अबार समय नहीं है। अभी एक संत हुए, क्या नाम भी बन गए, वो चले गए तो फिर से दे गया गए, अब भगवान मुक्ति नहीं हुए, इस अरे में मुक्ति होती ही नहीं। जैन सिद्धांत में अभी मुक्ति का पूरा आरा नहीं, आरा आरा माने युग समय, आरा उनकी भाषा है। वो एक संत थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, आप बताओ भाई, वे गया नहीं हटे जो फिर दे गया, फिर आडो बंद कर दिया, और फिर भी इस युग यहाँ नहीं होती, वो क्या देश होता है यार, आप बताओगे, आप जानते हो, वहां मुक्ति होती है, और स्त्रियों की मुक्ति होती नहीं, यार अभी मुक्ति होती नहीं, ये सिद्धांत है। आर्य समाज में भी सिद्धांत है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति होती है, मुक्त जीव हो जाता है, फिर पास ही सृष्टि पैदा हुई, जन्म हो जाता है, आर्य समाज में ये सिद्धांत है। आपको खंडन करो तो बोलो, मैंने मेरी भूल हो तो बताओ, मैं तो भूल स्वीकार कर लूंगा, मैंने कहा मैं, मेरे उस शर्म नहीं आती, ये तुम भूल करते हो बताओ, मैंने जितना सुना है समझा, वो कहता हूं आर्य समाज की मुक्ति होती है, मुक्ति में जीव चला जाता है, महाप्रलय होने के बाद महासर्ग होता है, वो पैदा हो जाता है, ये आर्य समाज की है, और जैनों की है मुक्ति है, शिला है ऊपर, उस शिला पर जितने होते हैं वो सब सर्ग के भगवान हो जाते हैं, उनको भगवान कहते हैं, वो मोक्ष शिला पर रहते हैं, तो वे सर्वज्ञ होते हैं, सब जानते हैं, बस जानते हैं, और कोई मतलब नहीं उनका, ये भगवान होते हैं, है जी? करते करने की बात नहीं सुनी, आप बताओ भी कोई करते करने की बात नहीं सुनी, मोक्ष शिला पर रहते हैं, शांति आनंद से रहते हैं, और सर्वज्ञ होते हैं, सब जानते हैं, मोक्ष शिला है उस पर रहते हैं। ऐसे मुसलमान का वो सातवें आसमान में रहते हैं, सातवां आसमान है, आकाश है, द्वि आकाश है, सातवां आसमान वहां पर रहते हैं, और वे जीते हैं मरते हैं वो सभी गाड़ दिए जाते हैं, क्यामत की रात आती है, क्यामत की रात अपने को प्रलय कहते हैं, अपने महाप्रलय कहते हैं, उस प्रलय की रात को क्यामत की रात कहते हैं, क्यामत की रात के दिन वे सब जीते घोरम उठे सब उठ जाएंगे, सब उठ जाएंगे, हिसाब शुक्रिया हिसाब करेगा कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, इन क्यामत की रात को ये सब घोर में जितने सोते थे सुबहते थे वे सब उठे, जितने मजे सब उठ जाए, ये मुसलमान करेगा सिद्धांत है। विरुद्ध हो तो आप बोल देना भाई, बता देना मेरे को, मैंने जो सुना है समझा है वैसा कहता हूँ, कपट करता नहीं हूँ, खंडन करता नहीं हूँ, झूठ बोलता नहीं हूँ, सुना जैसा कहता हूँ, अब सच्ची नहीं होता, बताओ तो जैन है बौद्ध है, बुद्धों की बात पूरी याद नहीं है, उनमें भी ईसाइयों में भी न्याय होता है, उस न्याय में वो माफ कर देते हैं खुदा, कभी माफ कर देते हैं वो अल्लाह, अल्लाह खुदा थे मुसलमानों में, ईसा मसीह, ईसा मसीह वो करते हैं, पारिश हो गए जरथुस्त्र है, जरथुस्त्र वो आदि करता है, बाकियों का ऐसा ही होता है, उनमें भी ऐसी परंपरा है। कुछ अपने हिंदू हिंदू समाज में भी अपना जो भारतीय है सनातन सिद्धांत है, सनातन सिद्धांत में भी मुक्ति होती है, उसमें वैष्णवों की मुक्ति सालों के सामे पे सारूप साहिल जी चार मुक्ति होती है, एक साष्टी पांच मुक्ति होती है, वेदांत सिद्धांत में विदेह केवल होता है, और न्याय शास्त्र में 21 प्रकार के दुखों का ध्वंस होता है वो तो मुक्ति होती है, और ये सांख्य और योग है, ये कहते हैं आध्यात्मिक आदिदेव आदिक भगवत तीन प्रकार का ताप नष्ट हो जाता है तो मुक्ति हो जाता है, वो किस माध्यम से तीन ताप का ताप नष्ट होता है। अद्वैत सिद्धांत कहते हैं ब्रह्म हो जाता है, उसमें कुछ आना जाना कुछ नहीं, वहां एक ये ब्रह्म हो जाता है, ऐसा कहते हैं। और वैष्णव सिद्धांत है वो तो भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान का धाम है वहां पहुंच जाते हैं, और इस विदेह जीवन मुक्त तो विदेह के बल हो जाता है, परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, उस भगवान के दर्शन होते हैं, और भगवान के दर्शन भी होते हैं, भगवान साथ भी रहता है, ऐसा होता है। और गीता जी में तीन योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ज्ञान योग से अनित्य संबंध मिट जाता है, संसार का अनित्य संबंध मिट जाता है, संसार का संबंध मिट जाता है, और नित्य जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति हो जाती है। फिर जन्म मन रहित हो जाता है, उसको कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं थी। वे बात में एक एक विलक्षण बात बताई है कि जीते हुए ऐसे हो जाऊंगा, आप हम जीते जीते इसी जन्म में, ये विशेष संतों ने बात बताई है, उसको करके देखो आप, हम कर सकते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं, सदा के लिए जीवन मुक्त हो जाए। पर इसी बात है, संसार की आसक्ति है, कामना है, ये छोड़ना पड़ेगा। संसार के सुख का चाहना, बाधा दो है चीज, सुख की चाहना और संग्रह की चाहना, दो चीज है। गीता ने कहा भोगेश्वरी प्रसन्नता ना, एक तो सुख भोग की चाहना है, एक संग्रह की, रुपया पैसा चीज वस्तु इकट्ठी कर रहा है, ये दो खिंचाव है मन का, ये बाधा है। नहीं तो अभी जीवन मुक्ति हो जाओगे, अभी अभी जीवन इसी जन्म में। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण ही हुए राम को नाम बजे, भगवान को वर्ग हो जाए। ये बात मैंने कई बार कही भी है। जितने भाई बहन बैठे हैं उनमें ये हिम्मत हो कि जैसे आपकी कन्या आपके घर को अपना मानती थी और ब्याह देने के बाद आपके घर को अपना नहीं मानेगी, वो अपने ससुराल के घर को अपना मानेगी, और यहाँ तक मानेगी आपका गोत्र भी नहीं है, आपके राखियों की बेटी है, बैठ तुम पढ़ा दी तो बैठ ही होंगे, राखी नहीं होंगे, उसे लड़का होगा वो उसी का होगा, अब पेड़ का गोत्र नहीं रहेगा, सूतक तक नहीं लगते। आपकी बड़ी लड़की है और अब आई हुई है सास रहे से, और आपके कोई बालक हो जाए तो वो आपकी लड़की वो दान पुण्य कर सकती है, आप दान पुण्य नहीं, पन 12 दिन तक सूतक में नहीं करें। उसके घर में बालक हो जाए तो आपके घर रहते भाई तुम पलटे का हाथ मत लगा, रसोई मत जा, रसोई के पर तो छुएगी नहीं, और सूतक लग गया शास्त्र में बैठा हुआ, शास्त्र में देव गए जेठ के हुआ है। ये बात सच्ची नहीं तो बहुत रहे तुम लोग भी, ये सब जानकार है, ये सब जानती। तो जैसे आप पीर की नहीं रहती, ऐसे संसार की न रह भगवान की हो जाओ, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा एकदम। जैसे हम लोग साधु से गृहस्थी साधु हो गए, साधु हो गए तो हमारे माँ बाप नहीं रहे, भाई बंधु नहीं रहे, स्त्री पुत्र थे तो नहीं रहे, अब जो जमीन में जमे वही हो गए, हम जिस गुरु जी के चेला हो गए वही हमारे गुरु जी, वही पिता है हमारे, वो पिता नहीं माना जाएगा। उसमें जो साधु पहला वो बड़ा, छोटा साधु पीछे वो छोटा, 50-60 वर्ष का एक साधु हुआ, और एक एक 15 वर्षों का है वो 5 वर्षों में साधु हो गया, अब 60 वर्षों का भी साधु होगा तो साधु में छोटा बच्चा माना जाएगा, वो 5 वर्षों पहले वो बड़ा माना जाएगा, उसको नमस्कार पहले की होगा, अब पीछे होगा, जो पहले जन्म के साधु हो गए वो बड़े और पीछे हुए जो छोटे, हमारी कायदा। पंक्ति में बैठे कोई काम पड़े, आदर सत्कार हो, कुछ काम हो, पहले को पहले कौन तुम्हारे, हम गुरु परंपरा में देखेंगे तो गुरु परंपरा पहले कौन हुए, तुम्हारी गुरु परंपरा पहले गुरु कौन हुए, इनमें जो पहले हुए बड़े तो पीछे हुए छोटे, ये हमारा कायदा है, ये संसार कायदा न्याय मेरा, छोटे बड़े भी माने जाते हैं, अवस्था से नहीं, जन्म की अवस्था से माने जाते हैं, अवस्था में होते हुए भी वो पग में बड़ा मानता है, जैसे आपके दादे का बेटा हुआ तो आपका चाचा हो जाएगा, वो बाप का भाई हो जाएगा तो बाप का भाई आपका चाचा हो जाएगा, छोटा बच्चा होते ही चाचा है वो, माँ का भाई है छोटा जन्मा, आप बहन के बेटे बड़े हो गए जवान यार, वो आप जन्मा है तो आपका मामा होगा, वो बड़ा होगा, आप छोटे होंगे, ये कायदा है संसार का, गलती हो तो बता दो भाई, ठीक है ना, इस तरह का संबंध है आपका सभी। और भगवान के यहाँ बड़ा कौन है, जो भगवान को प्राप्त कर ले, बड़े बूढ़ों में सब में आदमी में कौन है, जो बूढ़ा होगा बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा, बूढ़ों की बात मानी जाएगी। तो बूढ़े कई तरह से अवस्था से बूढ़े होते हैं, कई कई धन से बूढ़े होते हैं, जिसके बाद धन साहब है वो धन वृद्ध है, किसी के राज्य है तो राज्य वृद्ध है, राजा करेगा, कोई पद वृद्ध है, आज एक मास्टर बन गया, आज एक तहसीलदार बन गया, तो वो बड़ा हो गया, अब वो बड़े आसन पर बैठे, आप नीचे बैठे हुए वो बड़ा बैठेगा। तो जब ओहदा मिल गया नहीं, अधिकार पद मिल गया, तो पद में बड़ा हो गया, पद में छोटे बड़े ये बड़ा पद है, वो पदों में बड़ा छोटा होता है, पर दूसरों से वो पदा बड़ा हुआ बड़ा होगा, ये कायदा है। इसमें गलती हो तो बताओ, इसमें गलती करी हो तो। पदों में कौन कौन सा पद बड़ा है, वो पद बने पीछे पैदा हुआ, पीछे बैठा है, छोटी अवस्था है, पद ऊंचा है तो ऊंचा ही माना जाएगा, कायदा है, पीछे छोटा पद है। ऐसे विद्वानों में ज्यादा पढ़ा हुआ बड़ा माना जाएगा, ज्यादा पढ़ा हुआ बड़ा माना जाएगा, गुणवान में ज्यादा गुणवान है वो बड़ा है, छोटा गुणवान है वो ऋषि को बड़ा है, योग्यता में जिसे ज्यादा योग्यता श्रेष्ठ हो जाएगा, ये फायदा है। तो हमें भक्तों में भगवान के भक्तों में लोगों में पता नहीं लगता, बस भगवान के यहाँ जो भगवान का प्रेमी है उसका दर्जा ऊंचा होगा, मुझे कितने ही संसार का दर्जा कुछ नहीं है, तत्व ज्ञान में जो ज्ञान वृद्धि है विद्या वृद्ध है, तत्व बोध पहले हुआ वो बड़ा होगा, परीक्षित जब अपना कल्याण करने के लिए गंगा जी के किनारे जा बैठा तो वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सफेद दाढ़ी के बड़े बड़े, उनसे पूछा महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो कोई भी यज्ञ करो, कोई दान करो, कोई तप करो, कोई तीर्थ करो, कोई कई बातें क्या करने लगे, इतने में सुखदेव जी महाराज आ गए, सुखदेव जी बाप और दादा बैठे थे वही बूढ़े दाढ़ी वाले, जो आए तो सब खड़े हो गए, बुलाए 16 वर्ष में होता थी, तो राजा लोग होने बैठने उठने की विचार होता है ऐसे कुर्सी कैसे दी जाए, तो उन्होंने पूछा राजा ने, कि राजा तो राजा ही थे पहले, तो पूछा महाराज ये तो छोटा बालक है आपके सामने, तो वे ऋषि बोले कि हमारा सबसे बड़ा है ये, ज्ञान वृद्ध है, वैराग्यवान है, त्यागी है, सबसे बड़ा, हम बड़े बूढ़े बैठे हैं सबसे बड़ा है, इनका आदर होगा, सुखदेव जी आए फिर उन्हें बैठाया, फिर उस भागवत सुनी, ये बड़े बूढ़े सब सुनते थे, सुखदेव जी बैठे सुनाते 16 वर्ष हो गए, ना दाढ़ी है ना मूंछ है, बोलने अरे बाप जात रूप धरा है, कपड़े ही नहीं है, अब दूध वेश है, सुनी इसने भागवत पठन, वृत स्त्री वाले स्त्री बालक पीछे पागल है, पागल कोई धूल फेंक रहे, कोई पत्थर फेंक रहे, कोई कचे करे हंसे है, वो कोई उठाया ऋषि बना कर जो सब चुप हो गए बैठ गए, जैसे जो त्यागी है वैराग्यवान है ऊंचा है वो माना गया बड़ा, ये विशेष माने ये बड़े हैं, और पद पर हो बड़ी गद्दी पर हो बड़ा मनुष्य, आज हम बाहर बैठ गए अभी भी जैसे हम साथ होंगे महंत है बंडे से गद्दी है गद्दी बैठ गए तो उनको सब नमस्कार करें, ये गद्दी है गद्दी ऊंची है, ऐसे समय छोटा बड़े का हिसाब है अलग अलग, भगवान के यहाँ बड़ा वो होगा जो प्रेमी होगा, ऋषि मुनि बहुत थे बंद में, जहाँ भगवान राम जी पधारे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आश्रम मुकी ने सबरी ने घेर जाए थे, सबरी भील नहीं थी वे ब्राह्मण थे बड़े ऐसे त्यागी तपस्वी, उनको छोड़कर भील नहीं गए भगवान, तो भगवान की दृष्टि में भील नहीं बड़ी, भील ने कहती है कि अधम ते अधम अधम अति नारी तिन मैं मति मंद अघारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, 5 तिन मैं उन नारियों में मैं मति मंद हूँ, समझती नहीं और पढ़ी लिखी नहीं जानते नहीं ऐसी हूँ मैं, तो भगवान कहते हैं कह रघुपति सुनो भामिनी बाता मानू एक भक्ति करना था, मैं भक्ति करना था मानता हूँ, वो अधम अधम मैं नहीं मानता भक्ति करना था, वो भक्ति पर जिनके नवमा एक हो नौ भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम नौ प्रकार की, नौ भक्ति में एक भक्ति भी होती है तो मैं सबसे ऊंचा मानता हूँ, मेरे ऊंचा वो भक्ति है जिनके नवमा एक हुई, अरे नारी पुरुष सचराचर कोई स्त्री और पुरुष हो, अरे सर अचर जारत कोई हो, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोर, मेरे को अत्यंत प्यारा हुआ है भक्ति हो। अरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो रहे, नौ प्रकार भक्ति दृढ़ रहते हैं। इस बार ऋषि मुनियों से सबसे सगरी को तो मानते भगवान, ऋषि मुनियों डरती थी वो, कहते इन्हें पर छाया नहीं पड़ जा मेरी, मैं एक अछूत हूँ, भील नहीं हूँ, इस बात डरते थे। महाराज वो ऋषि मैंने ताड़ना कर दी, ताड़ना कर दी, पंबा सुरु जल खराब हो गया, पीए खोने पड़ गया। अब ऋषि मुनि बड़े घबराए, भगवान आए, भगवान ने कहा महाराज हम संध्या वंदन कहाँ करें, और अर्घ्य देवे तो कैसे देवे, जल हमारे शुद्ध अशुद्ध हो गया, तो फिर क्या करें, कि आप चरण रखो। भगवान चरण रखा जल से बुझ गया, तो महाराज कैसे शुद्ध हो, कि आप करोगे नहीं ये करें कर लेंगे, तो सगरी इसमें पकड़ रखे तो साफ हो जाएगा। छोरी को बुलाया, छोरी को बुलाया, सबरी क्या सबरी पग धो ले, फिर पग धो राजा देख उठे ऋषि मुनि मारेंगे, अबार तो महाराज है, फिर मारपीट करेंगे, डरती है। महाराज लंबी थी पुराने जमाने की, बाबा जी छोटे थे, भगवान कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, और माँ दादी वैसे बड़ी बूढ़ी, समझे। इस बात उसे मन में आते कि खिला दू गई, भाई हमें कोई राजी हो नहीं, घनी खुशी हो जाए, सूर मसूर अच्छी दाखो माखन जो घर होते, सबरी बोलती है दाखो माखन जो घर होते, तो आज खिला या निकाल देती जी की, सूर्य के देती मैं सूर मो चोखो घर आंगुली घी की घीरी आंगुली बोली, ये तो सूर मो सुधार दी बात, ऐसा प्रेम आ रहे हो सबरी नहीं होते जीवन जीवन प्रेम है। मेरे कहे स्वामी रोटी ले लो, रोटी सगले रोटी कैसे ले लो, जीवा आनंद आए, तो ये बात है। तो भगवान है जो सबरी पहले जाते हैं, तो भगवान कहते मैं तो भक्ति करना था भाई ऊंचे, तो जाति पांति कुल धर्म, जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई दस, ये दस संबंध है सब के सब, परंतु भक्ति नहीं है। भागवत में आया है विप्रात विशिष्ट गुण राध अरविंद नाभ पादार बिंद विमुखात स्वपतम वरिष्ठम, बारह गुण विशिष्ट गुण बारह गुण युक्त ब्राह्मण, पर भक्ति नहीं है, और एक स्वपच है मैथर है। स्वपच कहते हैं कुत्ते को पकड़ खा जाए, स्वपच मैथर कहते हैं, आज हरिजन कहते हैं, और क्या नाम बता रहे, तो वो होगा वो है। वो भागवत में लिखा है कि बारह गुण वाला युद्ध पंडित हो पर भगवान से विमुख है, और एक स्वपच है भगवान का भजन करता है, तो उस ब्राह्मण से वो तेज है। विप्रात विशुद्ध गुण अरविंद नाभ पादार बिंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम, बर्मी बर बरान वरिष्ठ, तीन होता है, वर होता है बलवान होता है, और वरिष्ठ सबसे बड़ी सबसे श्रेष्ठ, यह नाम यदे नाम तुभ्यम, जिसके जिंदा में भगवान का नाम है, भगवान के चिंतन कर रहा है उसे श्रेष्ठ। तो भगवान के तो यहाँ भगवान का बहुत श्रेष्ठ होगा, आप कितने अभिमान करो कुछ भी करो, धन कितने है आपके पास में, धन बल परिजन गुण चतुर दस बताया दस, जाति ऊंची है पंक्ति पावन है, जाति पांति कुल अच्छा है, धर्म अच्छा है, संसार में बढ़ाई है, वाह वाह है, धन बल परिजन परिवार बड़ा है, गुण बहुत अच्छे हैं, जानकार है, चतुराई बहुत अच्छी है, एक भक्ति नहीं तो कुछ नहीं, एक भक्ति है तो सब ठीक, भगवान का भक्त है तो भगवान के ऊंचा हो गया सबसे, हरिजन भगवान के जन चार वर्ण से ऊंचे हैं, सब ऊंचे भगवान के दरबार में। उसका ये अर्थ नहीं है कि यहाँ ब्राह्मण के साथ शादी कर ले, उसकी ऊंचा हो गया नहीं तो ब्राह्मण के साथ शादी हो गया, यहाँ तो जो जन्म है उसके साथ ही होगा, भगवान के दरबार ऊंचा है। अभी कोई बड़ा अवसर हो जाए तो कोई शादी थोड़ी हो जाएगी, बड़ा तो हो जाएगा वो मुझे कोई शादी थोड़ी होगी, इसे ऊंचा हो जाएगा। तो भगवान के दरबार में आप जितने बने सबसे ऊंचा हो जाएगा, सबसे ऊंचा हो जाएगा। हरी भजन लगती है छोटा सब थी सब थी मोटा था, सबसे मोटा था सबसे बड़ा हो जाएगा, थाय छे थाय छे थाय छे रे वालो भक्ति तने बस था इसे मोटा मोटा मुनि जन आश्रम मुकी ने ये सवरी ने घेर जाय छे रे वा तो भक्ति तने बस था इसे भक्ति भक्ति अतुष्यति केवलम नट गुण भक्ति प्रियो माधव भक्ति अतुष्यति केवलम नट एक भक्ति से अतुष्ट होते है नट गुण ही कितना ही गुण हो रहे हैं भक्ति ही नरसो है कैसा बिन जल बारिश देखे थे अरे उन भक्ति गण में सब स्वतंत्र अब अरे ब्राह्मण बनो कोई चाह तो नहीं बन सके कैसे बने जन्म ब्राह्मण के जन्म ही नहीं हनुमान प्रजा भाई जी से पूछा कि महाराज और कोई नीचे बनना ब्राह्मण बन सकता है क्या गायत्री जप करें ब्राह्मण नहीं बन सकता ब्रह्म का पूज नहीं बन सकता है ब्राह्मण नहीं बन सकता भगवान के भजन में लग जाए तो भगवान का प्यारा हो जाए दूर से लोग मानने लग जाए महाराष्ट्र में गाड़ का जी महाराज गाड़ का जी वो धाबी धोबी थे भगवान के दिन थे गाड़ के एक ठीकर थे मिट्टी का ठीकरा उसमें खा करते कई धर्मशाला बना दी इतना लोग आ बढ़े ट्रस्ट बना हुआ बड़ा लाखों करोड़ होगा मांग गई खा गए छाछ रोटी खा ली बड़े हो गए धन भी हो गया और भी हो गया कई बड़ी त्यागी संत हुए सबसे ऊंचे तो परीक्षित के सामने सुखदेव जी महाराज ऊंचे हो गए पांडव का यज्ञ हुआ तो सबसे पूजन किसे पहले हो पांडव के जीव में पतला उठाई भगवान कृष्ण भगवान यज्ञ पूजन का हुआ तो कृष्ण भगवान ने पूजन किया बस छोटी अवस्था उनकी तो शिशुपाल बिगड़ गया कहते छोटे ग्वालिया ये तो गायन चरने वाला है एक ग्वालिया का पूजन करते हो तुम्हारा अकल नहीं है बहुत भी सौ गायरी सौ गुण दे रहे भगवान सौ गुण दे रहे भाई अब मेरे को दोष नहीं है ये क्या जानता है ग्वालिया क्या जाने मेरी महिमा कैसे हो छोटे से थे यार काम क्या किया घोड़े आके छोटा काम घोड़ा तो नौकर होता है शहीद होता है वो इंसान को अर्जुन सिंह हारते था सारथी थे पहले उठ करके नीचे उतरते हाथ देकर नीचे उतारते अर्जुन को और पहले घोड़ों पकड़ कर अर्जुन का हाथ दे करके ऊंचे चढ़ाते वो चढ़ करके फिर आप चढ़ते रथी का नौकर होता है इस बार कहता है रे सेने और उबेर मध्य संस्थाप है अर्जुन दोनों से लोग बीच में खड़ा करो जी अर्जुन अभी करते वो जो आते तो भगवान के भक्त होता है भक्तों का काम करने भगवान को शर्म नहीं आती भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगत को दास भगत मेरे मुकुट मणि बेचे तो बिक जाऊ भगत मेरे मुकुट मणि तो भगवान के भगत हो जाते पर भगत के नहीं कहते हम बड़े हैं भगवान छोटे हैं वो तो भगवान को ही बड़ा मानते हैं क्यों भगवान से ही तो बड़े हुए हैं भगवान के संबंध में थोड़े बड़े हुए हैं बड़े हुए तो भगवान के भजन से ही हुए और क्या ताकत है भगवान का भगवान को बड़ा मानते हैं इस वास्ते सबसे बड़े होते हैं भगवान पर उनमें अभिमान नहीं होता वो श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पाने वो सीताराम सीताराम सीताराम बहना जी थी मैं सीता जी राम जी सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सबको नमस्कार करते हैं सीताराम श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पाने सबको प्रणाम वे अपने को बड़ा नहीं मानते कि मैं भगत हूं बड़ा हूं तुम्हारे से ऐसा हो जाए तो छोटे हो जाएगा जहां आपने बड़ा माना दूसरा बड़ा नहीं मानेगा दूसरा बड़ा नहीं माना तो दूसरा बड़ा मानेगा बारी आया है आप बड़ा मानो तो क्या मानो अपने को मैं बड़ा हूं तो दो बड़ा बड़ा छोड़ देना यार आप छोटा हो तो बड़ा लोग दो मान लें अपनी अपनी बारी है आप तो हम छोटे हो गए बड़े हो सकते हैं बहुत बड़े हो सकते हैं किस बात से भगवान के भजन से भगवान के साथ संबंध जोड़ने से हम छोटे बड़े हो जाएंगे या भोगों में फंसने से नीचे हो जाएंगे भोगों में न्याय करें ठीक रहेंगे, चोरी करें डकैती करें और नीचे हो जाएंगे, चोरी करें डाका डर और नीचे, चोरी करता है धन लेता है, डाका डर मार देता है धन ले लेता है, तो जो जो धन संपत्ति में अधिक फंसेगा त्यों नीचा ही नीचा चला ही चला जाएगा, बहम हो गया हम धनीवान हो गए। लखपति बड़ा आदमी होता है पैसों से, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं, पद पर अभियुक्त हो तो बड़ा होता है, पद से कुछ नहीं, ऐसे संसार की चीज ऐसी है। संतों ने कहा राम पट्टा है, रामदास ने जन बिदला था कि तुम्हारे पट्टा है क्या मकान का, कि हमारा पट्टा राम पट्टा है, राम जी का वो पट्टा है, कभी उतरता ही नहीं पट्टा, सदा रहता पूरा। मन राजी मेरो राम फकीरी में, दिल राजी मेरो राम, बड़ी बड़ी सब कृष्ण लेना कर गुजरान गरीबी में, हाथ में गोटा पगल में झोली तीनों ही लोग जगीरी में, राजी मेरो राम फकीरी में। कैसी बात पहुंची, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, राजी मेरो राम फकीरी में। चाह गई चिंता मिटीर बनवा बेपरवा, जिसके कस नहीं चाहिए सहन पति शाह, बात बात सा कुछ चाहिए कुछ चाहिए नहीं, चाह गई चिंता मिटीर ऐसा हुई गुलाम हो, ऐसा वाले गधे को बाप करे, गधे को बाहर लाद चलावे चढ़ने बापो बापो बापो बापो, गधो गधे ने बाप करे मारवाड़ी का अवसर, गर्द गदे ने बाप करे सहानुभूति शाह, बात सब बात गोस्वामी जी महाराज को बादशाह ने रोक दिया कि तुम फकीर हो सिद्धि बताओ, वो कि भाई सिद्धि मेरे पास नहीं, मैं सिद्धि जानता नहीं, मैं तुम्हारा राम राम करता हूँ, कर दो डाल दो कैद में। गोस्वामी जी कहे महाराज मेरे को कैद में डाल दे कोई हर्ज नहीं है, परंतु लोग कह भी भगवान के भक्त को कैद में डाल दिया, भगवान कुछ नहीं किया, तो हनुमान जी ने क्यों याद, महाराज बंदर है जो हुरमा को जाकर पार फाड़ दिया, फोड़ तोड़ दिया सब, बंदर ही बंदर आ गए, क्या हुआ कि तुमने फकीर को रोक दिया, हुआ तैस नैस कर दिया, रणवास दिया, वो एक हुरमा थी स्त्रियां कपड़ा ही फाड़ दिया, बना तोड़ फोड़ कर दी, बंदरों की सेना से नहीं आई, बंदर ही बंदर, हनुमान जी ने ऐसा किया, माफी मांगी, भगवान ने कहा महाराज ये आदमी ऐसे ही माफ कर दो, क्या बात है कहने की तरह तो बुधेगा ना, अब माफ कर दो, समस्या हो कोई नहीं सारा, कोई सहायता करना होने तो भगवान ही सहायता कराओ तो करे, नहीं तो नहीं करे, भगत नहीं करे, वो चाहता ही नहीं सहायता का दाम ही नहीं, भगत चाहता है शरीर को नहीं चाहता, भगवान को, भगवान को चाहता है, भगवान होना चाहिए, शरीर जाओ शरीर की चाहिए, शरीर तो मृत्यु में ही है, ये तो अशुद्ध है हमारा, क्षिति जल पापक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा, पंच रचित है पृथ्वी दो तीन वायु को अधम शरीरा, शरीर तो शरीर, और भगवान को भजन करो, जीते अवस्था, इसी अवस्था में जीते जी बड़े बड़े जाओ, जीते जी वायु बदन फल फल गया हमारा, लोगों की दृष्टि में फर्क पड़ गया, ये हमने देखा है, ये बातें केवल पुस्तकों में नहीं, पुस्तकों में तो है ही, पर देखा है जो भजन करने वालों के प्रति भावना और बदल होगी, भावना बदल गई, लोग बदल गए, बताया नहीं करूं कहां लग भर, मांगी मैंने राबड़ी करूं कहां लग, मोहन भोग गए मठ के संतों की शरण, तो साधु बन जाए तो भाग बदल जाए, तो भगवान बढ़ जाए भगत बढ़ जाए तो कहना ही क्या है, भगवत संबंधी बातें हो जाए तो मौज हो जाए, कितने स्वतंत्र है आप में से छोटा, वर्ण में ही छोटा, अर्थता में ही छोटा, गुणों में ही छोटा, विद्या में भी छोटा, योग्यता में भी छोटा, पर भगवान में लग जाए तो आपके देखते देखते गुण बड़ा हो जाएगा, आपके हृदय में आदर हो जाएगा, ऐसी बात है, लोग यूं प्रेम करेंगे मैं ब्राह्मण बन जाऊं उनमें बन जाऊं, गायत्री जब गायत्री पता न होगा, समझे गायत्री जब हो जाए मैं बड़ा हो गया, गायत्री जब फायदे से नहीं, लखन बड़ा होती है, लोग मानने लगे, दूसरे मानने लग जाएंगे, दूसरे आदमी मानने लगेगा, शुद्ध हो जाए भीतर से, संत महात्मा लोग आदर करने लगे। वहां बैठे वही है भाई, वही बैठो, ये भाई ये हरिजन है, भगवान का जन है, मैं तेरे बैठो भाई, आओ बैठो, आदर करेंगे, दूर बैठा देंगे, अरे वो नाराज होगा नहीं, वो आदर करेंगे हृदय से। ये प्रत्यक्ष बड़ा होने का खास उपाय है, सच्चे हृदय से आप लग जाओ, देखो तमाशा है, भगवान के यहाँ पर आपका स्थान हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। सीधी बात है, सरल बात है, प्रत्यक्ष बात है, मांगने लग जाओगे, चाहने लग जाओ, चाह करते छोटे हो जाओगे, चाह चूड़ी रामदास सब निशों से नीच, चाह चूड़ी रामदास सब निशों से नीच, तुम तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है, धन चाहिए, मान चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, निशा हो जाएगा, तुम्हारे क्या चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, वो कश्मीर के राजा की बताई थी बात, तुम कौन हो, तुम कौन हो, राजा हूँ तो मामा राजा हूँ, राजा क्या करो, चाहे निकाल दो, चाहे दे दो, मच्छरों को निकाल दो, ला करके मेरे को दे दो, तो तुम महाराजा कैसे, हमें चाह नहीं कुछ भी, कुछ भी चाह नहीं, चाह गई चिंता बेटी मन का भी परवा, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शान होती शाह, मन में चाह नहीं, कोई चाह नहीं, भगवान के भक्तों को चाहना नहीं होती, भगवान भगवान अपने है, भगवान से बड़ा कोई है नहीं, वो अपना है, फिर और क्या चाहिए बताओ, उसे कोई बड़ा हो तो न त्वत समोस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे श्रेष्ठ कैसे होगा, कोई भगवान के साथ बस हमारा अपना है, ऊंचा हो जाता है, साधारण ऊंचा हो जाएगा, छोटे से छोटा ऊंचा हो जाएगा, वर्ण में जाति में आश्रम में विद्या में बुद्धि में योग्यता में सबसे नीचा है, भक्ति सर्वे दे ज्ञान वृद्धि से किंकर शिष्य किंकर, ज्ञान वृद्धि के सामने किंकर शिष्य छोटे से, अब कोई पहचान नहीं तो उसे क्या करे, राजा कोई भी नहीं पहचानते, राजा तो नहीं था पहचानने वाला, जानता परीक्षा यत्र संति देशे नार्घ्यन्ति रत्नानि समुद्र जाने, जहाँ परीक्षा करने वाले थे ये क्या समझेंगे, चंद्रमा समुद्र में रहा रोग से बुरा हो गया, समुद्र जल जंतु समझे, जल का जंतु ये भी जंतु है, तो जिसका जो गुण नहीं समझता तो गुण समझता है, गुणा गुण के गुणा भवंती थे गुणम प्राप्त भवंति दोषा, ये बात मोल ले जाती है, कितनी बड़ी बात, कितनी प्रत्यक्ष बात, कितनी अनुभव करो बात, आप अपने में भी जितने जितना काम क्रोध लोभ मोह मद मसे दम्ब पाखंड जावनी में छोड़ोगे, उतने आप स्वतः शांति मिलेगी आपको, या दूसरों के हृदय में भी आदर हो जाएगा, भगवान को प्राप्त करो, देखो आत्मा इसी जीवन में जीते जी, जीते जी इसी जीवन में आप बड़े हो जाओ, इतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता, धनवान का होता है ना, धनी हो जाए तो बड़ा हो जाता है ना आदमी, हमारे साधारण आदमी था करोड़पति बन गया, ओ वाह वाह वाह वाह, जब पता बड़ा बन गया कलेक्टर हो जाएगा पद पर तो बड़ा हो गया सर, यार धन मिल जाए बड़े हो जाए, तो ये संसार की चीज है ना, ये विभाग है, ये वो मैं कहता हूँ विभाग, वो विभाग है भगवान का, उस विभाग में बड़े नहीं होंगे, राजा महाराजा हो जाए, त्रिपति त्रिलोक अधिपति हो जाए, इंद्र भी हो जाए तो क्या है, दध्यंग ऋषि रहे दध्यंग ऋषि दधीषि, इंद्र चला गया वहां, वो बैठे मस्त जंगल में ही हुई, वो कैसे हम किस मस्ती में भाई आनंद है, तो तुम्हारी वो ब्रह्म विद्या हमारे को दो, तो ऐसी बात सुनी भाई किसी पुराण में होगा कि विद्या में तुम में फंसा है, तुम्हारे को ये कैसे मिलेगी, ऐसी बातें सुनी मैंने भाई, पढ़ी तो नहीं है ऐसी सुनी है कि कुत्ता है गधा उस राख में लौटने में जो आनंद लेता है, तो ही तो वो आनंद अपने सैया में लेता है, कुत्ता गधा गधा साख में लौट राजी होता है ना, ऐसे ही सूर जैसे मेला खाकर राजी होता है, तू अमृत खाकर राजी होता है, फर्क क्या तेरे में, तुझे कुत्ते कदों में तेरा काम है। तो नाराज हो गए कि हमारी निंदा करते हो, निंदा क्या तेरा पद है क्या चीज, इंद्र त्रिलोकी है ना, त्रिलोकी है तेरे, स्वर्ग मर्त पाताल तीनों का राजा, कहे बस अब ब्रह्म विद्या मैं भी नहीं, तू ब्रह्म विद्या ले नहीं सकता, अधिकारी नहीं है तो मैं नहीं ले सकता, तो और कौन मेरे से बड़ा है ही नहीं कोई, अब किसी को ब्रह्म विद्या दे तो सिर काट लूंगा तुम्हारा। तो ठीक है, अश्विनी कुमार पहले आए थे, उन्होंने कहा महाराज हम ब्रह्म विद्या चाहते हैं, कि जाओ ब्रह्मचर्य का पालन करो, तीन बार गए, 31 वर्षों को बताया, तो ब्रह्मचर्य पालन फिर आए, तो बीच में इंद्र आ गया कि अब बताओ कि भाई तुम पात्र तो बन गए, परंतु बात ये हो गई, इंद्र नाराज हो गया, इंद्र ने कहा कि ब्रह्म विद्या किसी को दोगे तो तुम सिर काट लूंगा, तो सिर कटने का डर नहीं है, मैं तुम्हारे विद्या दे नहीं सकूंगा, तो तुझे दूसरा गुरु बनाना पड़ेगा, तो पहले ही दूसरा गुरु बना लो। देखिए महाराज गुरु बनाना हाथ की बात नहीं है, थोड़े तमाशे गुरु बना ले, मेरे विद्या हो गए मेरे को उद्धार कर सकता है, कल्याण कर सकता है, तभी गुरु बनाओ, ये गुरु बना ले, गुरु बना ले, ये बनावटी गुरु का काम करने हमारी और ऋषि मुनि किसी पर श्रद्धा नहीं है, मैं तो आपके गुरु मानू, तो हमारी आफत ये होगी ना मैं बोल सकूंगा नहीं, तो महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम काम करें, क्या तो हम अश्विनी कुमार है वैद्यों के डॉक्टर है, तो आपका सिर काट कर वो रख दें, वो काट करके फेंक दे मिलेगी नहीं क्या करें, तो वो रख दें आपको दूसरे सिर लगा दे घोड़े का, ठीक है उसे उपदेश देने लगे, इंद्र को लगा पता सिर काट फेंक दिया, उन्होंने वो महाराज सिर पर से लगा दिया, तो वे फांसी एक बारी होती है, तो और थोड़ी अब तो वो फांसी दंड दे दिया आपने, तो इंद्र नाराज हो गया, यज्ञ में तुम्हारे फाड़ नहीं रहे, अश्विनी कुमार ने हमारी बेइज्जती करी, हमारे बात फलित करी, तो उसको यज्ञ में भागने दिया जा रहा है, कथा आती है, तो वास्तव में बड़ा कौन है, बड़ा वही है जो बड़े पद को पा ले, भाई अपने को मौज हो जाए लोग बड़ा के, कैसी बढ़िया बात है, लोग भी बड़ा के अपने भी बड़ा हो जाए, चिंता बट जाए मौज हो जाए, तो जीते जी विलक्षण हो सकता है, ये मनुष्य में ताकत है, पशु पक्षियों में नहीं है, देवताओं में भी नहीं, राक्षसों में नहीं, असुरों में नहीं, देवताओं में नहीं है, मनुष्य में है, अपने जीते जी बहुत बड़ा हो गया, और उसे बड़े होने के मन में नहीं रहे, लोगों को तो उसी गर्ज हो जाए, उसी गर्ज किसी की नहीं रहे, लोगों को तो उसी गर्ज रहे भगवान का भक्त हो जा रहे थे, अरे भगवान भक्त को किसी की गर्ज नहीं, कितनी विलक्षण बात है, लोग सबगुण कर महाराज आ जाए दर्शन कर रहे महाराज, उन्हें किसी दिन कोई आवे से ना आवे, कैसी बात है, वह पदवी हर एक ने, भाई हो बहन हो कोई भी हो, ब्राह्मण हो क्षति हो वैश्य हो शूद्र हो अंतरित हो हरिजन हो कोई हो, वो पद सबको महसूस होता है, खुली बात है सबको एकदम, और सुगमता से बदलना क्या पड़े, जैसे आपकी कन्या बदल देती है, तो बाई थी बच्ची है वहां बहु बन जाती है बस, और सब बदल जाओ, गोत्र आदि भी बदल गया सभी, ऐसे भगवान के हो जाओ, देखो तमाशा है शरीर देश, कोई नहीं बदले तो कोई कहे कोई न कहे, कोई जाने कोई नहीं जाने, बोले भले कुछ भी मत जानो मस्त हो जाओगे, एकदम पक्की बात है, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वचन कान में वह पहुंच जट ही जाए, ये पद में स्वतंत्र हो सब, धन कमाने का धनी बनो वह हाथी बात नहीं है, ये हाथी बात है, लाख रुपया अपने घर में एक साथ देखना वाला बहुत कम मिलता है, लाख नाम रुदन ले सकता, रुदन लाख नाम बन ले सकता हूँ तो लेता नहीं और चाहता मिलता नहीं, रह जाते ही मिलता नहीं, मिलता है व्रत लेता नहीं। राम दड़ी सोड़े पूरी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, वो तो लेते नहीं। हाय धन कहते रहते, मिलता धन नहीं, धन तो मिलता नहीं, राम नाम लेते नहीं, रह जागरीते भगवान भाई जब निहाल हो जाओगे। कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी अच्छा राम नाम धन हो। ये पूंजी जिसके पास में वो धनी है, ये पूंजी नहीं तो राम वजेशो राजवीर बाकी राजपूत, एक हर के नाम बन कांगा फिरे कपूत। कपूत फिरे राम वजेशो राजवीर, सुंदर निवेश है वो राजा के होते है ना, ताजीम सुंदर निवेश, पग में सोना है उनके, ताजीम है, बारह घर में 24 गांव के मालिक है, ताजीम मिलेगा, राजा के मान्य होता है, क्यों भगवान के भक्तों के यहाँ ताजीम होती भगवान के दरबार में। तो राम वजेशो राजवी बाकी ने राजपूत, एक हरि के नाम फिर गंगा फिर कपूत, राम नाम ले कपूत फिर को बात दरिद्रो विशाल कृष्ण, हाय धन मेरे वृद्धि, जिसको नहीं चाहिए बहुत हो गए, कुछ चाहिए वो चाहिए नहीं किसी को। राजा ने पूछा तुम महाराजा कैसे हो, कि तुम राजा कैसे हो, राजा 400 दे दे, 400 हाथ से निकाल दे, तो मथुरा तो निकाल नहीं सके, हमारे को 1,00,000 रुपए दे दे नहीं सके, आप कैसे हो, हमें कुछ चाहिए नहीं। ये नाशवान चीज तो आप कौन, दो भागे दो, ये नाशवान की सृष्टि, वो अविनाशी की, अविनाशी की नाशवान कुछ मूल्य नहीं, त्रिलोक में कोई मूल्य नहीं, सब नष्ट होने वाले क्या मूल्य, त्रिलोक तक का कोई मूल्य नहीं, वो अविनाशी, वो अविनाशी, वो चर्चा करते हैं हम लोग उस घर की, बड़े घर की बात करते हैं, कितनी विचित्र बात है। इसी जीवन में रहते रहते जीते जीते आप बन जाते हो, ऐसी विलक्षण बात है, भगवान की बात, सब स्वतंत्र, राम दरी चौड़े पड़े सबको, राम राम राम राम राम राम राम राम, किसी के लिए मना नहीं है, बोलो कैसी बात है। जाट भजोर गुजर भजोर भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर, सबका हक होता है शीर, सबका हक, ऐसी मौज की बात है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिश दशो। एक मैंने बात सुनी, भाई पक्का तो पता नहीं, बात सुनी मैं जरूरी, एक सज्जन थे वो कहते हैं साधु हैं, राम से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, यूं करते हैं राम राम राम राम राम राम राम, दूसरा कैसे करते हैं राम राम राम राम ऐसे करते हैं, तीसरा कैसे करते हैं, मतलब रात दिन राम राम करने लगे, राम राम करते करते संत बन जाओ, नकल करता था तो नकल से असर पड़े, कैसे करते कैसे राम राम राम राम बड़े संतो, नाम भाव कुभाव अनक आदर्शो नाम जपत मंगल देश देश, किस तरह से लग जाओ पर देखो तमाशा, मौज हो जाती है सज्जन, सच्ची बात है। लौकिक बात भी ठीक हो जाए, पर लोग भी बड़ी ठीक हो जाए, मन में तृष्णा यो मिल जाए, यो मिल जाए, यो मिल जाए, कोई चाहना है, आनंद रहता है, मौज रहती है, मस्ती रहती है, खुशी रहती है, निर्भय रहता है, शरीर की परवाह नहीं, अगर कुछ मिले तो नहीं मिले तो क्या है, बुखार में आनंद होता है, अपमान में आनंद होता है, निंदा में आनंद होता है, प्रतिशत प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थिति में आनंद होता है, कैसी मौज की बात है, कितनी स्वतंत्रता है इसमें, इसमें स्वतंत्रता नहीं है, सब स्वतंत्र है, भगवान के भजन करने में ये सब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, तुम पुनः राम नाम दिन राति सादर करे अनंगी, पार्वती जी कह रहे भगवान शंकर से आप दिन रात राम राम राम राम राम राम राम राम, अनंत हजारों वर्ष 2,000 थे शेष नागरिक ऊपर पृथ्वी सभी दो हाजी राम राम राम राम राम राम राम राम शेष पढ़ा उत्सर है पताल में वो राम नाम भगवान शंकर है शेष भगवान है भगवान का नाम लेते हैं ऐसी बड़ी बात है सब शोधन में कोई पद पराधीन नहीं कोई प्रतंत्र नहीं कोई टैक्स नहीं कोई बात नहीं कोई योग्यता नहीं चाहिए भगवान के भजन में सब भर्ती हो जाए स्त्री हो पुरुष हो बालक हो जवान ध्रुजी पराधी बालक भी लग गए बूढ़े बड़े भी लग गए शंकर भी लग गए शंकादिक लग गए नारद जी लग गए सब भर्ती हो गए सूरदास बिल्कुल अंधा कभी माता संत भगवान भजन छोटे बच्चे पड़े बूढ़े बड़े पापी भी गजराज भी लग गया अजामिल लग गया सदन कसाई रात ने गया मरण भगत हो गया नीचे नीचे भगत हो जाए भगवान का जहां उल्टा वर्ष एकदम प्रत्यक्ष बात है ये प्रत्यक्ष हमने देखी कई संत देखे साधु देखे खूब पैसों का लोग छोड़ा जाए झूठ नहीं कोई सहना नहीं प्रत्यक्ष बात